Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У гэты вечар, выходзячы з хаты Казлюкоў, Павел так моцна схапіў Франку за руку, што яна ажно ўскрыкнула ад болю і пачала прасіць, каб пусціў яе, але ён яшчэ мацней сціснуў яе далонь і, не звяртаючы ўвагі на яе скаргі і спробу вырвацца, пацягнуў дадому. Увайшоўшы ў хату, Павел зачыніў дзверы, запаліў лямпу і, моцна сціснуўшы ўжо абедзве, яе далоні запытаў: «Ты прысягала?» Франка ніколі не думала, што вочы Паўла могуць палымнець такім агнём, а прыглушаны голас гучаць так грозна. Забыўшыся на боль у далонях, яна моўчкі з цікаўнасцю углядалася ў яго. «Прысягала?» – запытаў ён зноў. «Ну?» «І што з таго?» – паспрабавала быць дзёрзкай Франка. «Адказвай! Адказвай! Хутчэй! Ты прысягала?» Дзве сінія жылы набраклі на яго звычайна такім пагодлівым ілбе, а вочы пацямнелі і нечым чорным пазіралі з глыбіні. Але Франка не спалохалася. Яна адчула раптам, як у ёй ажывае страсць да яго, якая ў апошні час пачала астываць. Павел падабаўся ёй, вельмі падабаўся ў гэтым зусім незвычайным выглядзе. Было ў ім нешта новае, цікавае, нейкая сіла, якая яе пакарала, палкасць, якая гнём прабягала па жылах. З воклічам любві, са словамі пяшчоты, яна кінулася Паўлу на шыю і прыпала вуснамі да яго вуснаў. А ён, як і тады ў цёмным сасунніку ля магільнага крыжа, схапіў яе ў абдымкі і прыпаў да яе, як п'яніца да чаркі. І толькі пасля доўгай хвіліны маўчання запытаў: «А граху ў цябе ў думках не было? Оля Аксея не закахалася, га? Хай гэтых і хама чэрці возьмуць. Патрэбны ён мне, як леташні снег. Толькі цябе аднаго я кахаю. Ты мой міленькі, даражэнькі, залаты сярэбраны брыльянтавы». Павел супакоіўся. Ён ведаў, што яна ніколі не хлусіць, не хавае сваіх пачуццяў і думак. І гэтым разам Франка таксама не хлусіла. Да Аляксея, які быў прыгажэйшы, больш свецкі за іншых мужчын, яна пачала заляцацца па сваёй старой звычцы ад жадання пакараць. Калі нават яе і цягнула да яго, дык цяпер, пасля адноўленай страсці да Паўла, цяга гэта адразу згасла. На вечарніцы пасля таго Франка нейкі час зусім не хадзіла і некалькі разоў сама падвяла хату і зварыла абед. Толькі хадзіць па ваду і даіць карову яна ніяк не хацела. Ды Павел і не настойваў, а на адмову ў яе паблажліва казаў: «Ну-ну, глупства, хай будзе па-твоему, абы табе добра было і абы ты сама была добрая». Аднойчы Павел звярнуўся да Франкі з просьбай, якая вельмі яе ўразіла. Было гэта ў нядзелю каля калі тая вярнулася з касцёла. У касцёл, які знаходзіўся ў суседнім мястэчку, Франка ездзіла вельмі часта, то з мужам, то з Піліпам, то з Ульянай, то лісліва напрошвалася на вуз якога суседа. Хоць мястэчка гэта было малое, але ўсё ж не вёска, і яе вельмі цягнула туды. У часе набажэнства можна было паглядзець на людзей, якія сабраліся ў касцёле, а пасля пахадзіць па лаўках, паглядзець на тавары, пасмяяцца з чаго-небудзь, пачуць што цікавае або смешнае. Збіраючыся ў мястэчка, яна апраналася па-гарадскому, брала ў рукі малітоўнік, пухлы ад святкіх абразкоў і віншавальных паштовак, атрыманых некалі на імяніны. Гарадская вопратка нікога тут не дзівіла, а вось на малітоўнік многія пазіралі з цікавасцю і павагай. Нават Ульяна рабілася больш ветлівай да братавай, якая побач з ёй сядзела на возе, а позірк Піліпа, затрымліваючыся часам на чорнай вокладцы кніжкі, рабіўся больш задумлівы і паважны. Угледзеўшы яго першы раз у руках Франкі, Аўдоцця пляснула ў далоні, усклікнула: «Вось шчаслівая! Вялікую ласку аказаў табе Бог, што па кніжцы хваліць яго можаш!» І нават Алексей, калі аднойчы разам са сваёй жонкай вёз Франку ў касцёл, убачыўшы малітоўнік, прыціх, перастаў жартаваць з Франкі і ў знак павагі да яе падклаў больш сена ў тое месца на возе, на якім яна мелася сесці. Аднак нікога гэта кніжачка не вабіла, не цікавіла я так, як Паўла. Беручы яе ў рукі, ён заўсёды дзьмухаў на яе з усіх бакоў, кончыкамі пальцаў выціраў з яе рэшткі пылу, а пасля, сеўшы на лаве, паволі асцярожна разгортваў у розных месцах. Водзячы позіркам на друкаваных радках, Павел шчасліва усміхаўся або моўчкі ківаў галавой. Павел гатоў быў гадзінамі ўглядацца ў старонкі малітоўніка, а пасля, глыбока ўздыхнуўшы, асцярожна клаў кніжку на самае пачэснае месца ў хаце, на чырвоную альховую шафку паміж лямпай і зяючым бляшаным самаварам. Аднаго разу, калі Франка вярнулася з касцёла і, як заўсёды нядбайна, кінуўшы на стол малітоўнік, пачала са шчэбетам і смехам кружыцца па хаце, Павел, не адрываючы ад кніжкі позірку, прамовіў: «Франка, ты ведаеш, Франка, я даўно ўжо хачу аб нечым цябе папрасіць». Франка была ў цудоўным настроі, бо сёння раніцай, калі яна круцілася па рынку, нейкі пан у прыгожым футры, відаць, пісар суседняга маёнтка, паказваючы на яе другому, сказаў: «Вось прыгожая шэльма, а вось гэты другі пажылы, напэўна, аканом», кіўнуў галавой: «Нічога сабе, круцёлка». Кароткая гэта размова вельмі ўзрадавала Франку. У дадатак на 12 грошай, якія засталіся ад куплі круп і солі, яна купіла сабе карамелік і цяпер, скруціўшыся як котка на лаве, грызла іх нібы вавёрка. На словы Паўла Франка адказала ветліва і пяшчотна: «Для цябе, Паўлючок, я гатова ўсё на свеце зрабіць. Ну вось, калі ты такая добрая, — адказаў ён, — так зрабі ласку, навучы мяне чытаць». Пачуўшы гэта, Франка сначала аслупяніла ад здзіўлення, а пасля зрабілася вельмі паважнай. «Вось што значыць паходзіць з добрага роду. Калі б яна паходзіла з мужыкоў, хіба б умела яна чытаць?» «Добра, а чаму не? Навучыць яна Паўла чытаць. Вялікая гэта рэч. У дамах сваіх даўнейшых паноў яна бачыла такіх гувернантак, у якіх у галоваў было меней розуму, чым у яе мізенцы, аднак жа яны вучылі. Толькі вось для гэтага трэба мець буквар. Буквар Павел меўся папрасіць у аднаго знаёмага чалавека і, пачырванеўшы ад хвалявання, пачаў настойваць, каб Франка тым часам паказвала яму літары па малітоўніку. «Пакажы, Франка! Ну, пакажы хоць па малітоўніку! Як так доўга чакаў гэтага шчасця!» Яна зноў здзівілася. «Якое ж гэта шчасце! Умець чытаць!» Але Павел сказаў ёй, што нікому ў жыцці так не зайздросціў, як тым, хто можа ў касцёле па кніжцы маліцца, а ў хаце, калі ёсць час, розныя цікавыя гісторыі чытаць. Бадзяцца па свеце Павел ніколі не любіў, а таму амаль нічога не ведае, што робіцца там, за гарамі, за лясамі, а вось ведаць хочацца. А ў кніжках пра ўсё гэта напісана. Калі яны вось нябожчыкам-бацькам працавалі яшчэ ў панскіх маёнтках, ён бачыў шмат кніжак і людзей, якія чыталі іх у голас. А вось у адным маёнтку ўпраўляючы, чытаў часам у голас сваёй жонцы. А аканомка, калі была ў добрым гуморы, дык у нядзелю ці свята, якое клікала да сябе ў пакой, і ў голас з розных кніжак чытала. Ён чуў, як чыталі ў голас паненкі, залазіў пад ганак, на якім яны сядзелі, і слухаў. Ён часта марыў, як бы гэта самому навучыцца чытаць, але не было каму навучыць яго. У вёсцы іх толькі два чалавека ўмеюць чытаць, але няма ў іх ні часу, ні ахвоты вучыць іншых. Затое вось цяпер, разам з жонкай, прыйшло ў яго хату гэта шчасце. Яна навучыць яго, як след маліцца, выведзе з цемры да святла, а можа ён, калі навучыцца чытаць, будзе лепшым. Бо Павел чуў, што ў кніжках пішуць, і якім чынам душа чалавечая можа ачысціцца ад граху і стаць белай, як голуб. Ах, глупства душа! «Глупства, голуб!» – ускочыўшы з лаўкі, усмяхнулася Франка. «Але што ў кніжках розныя цікавыя гісторыі апісваюць? Гэта праўда, праўда!» Яна сама любіла часам пачытаць, і ў некаторых яе паноў было шмат кніжак. Яна іх брала і чытала ў ночы, лежачы ў ложку, а ў святочныя дні з кім-небудзь са сваіх гасцей у гардэробнай або ў кухні. Вось адну з гэтых прачытаных гісторый Франка пачала расказваць Паўлу. Чытала яе і памятае, так, нібы гэта было ўчора. Чытала з адным лёкаем, якога ў той час кахала. Раман гэты быў поўны незвычайных і страшных прыгод. У ім дзейнічалі забойцы, прастытуткі, падкідышы, вельмі добрыя княгіні, высакародныя графы. Франка расказвала цікава. Суправаджала свае словы з жэстамі, мімікай, аддаючы асаблівую перавагу любоўным прыгодам і злачынствам. Ад захаплення у яе палалі вочы, уздрыгвалі мускулы твару. Дык вось на што яна скарыстала сваё ўменне чытаць. І хоць Павел далёка не ўсё ў гэтай, на думку Франкі, цікавай гісторыі зразумеў, але ў нечым яна нават спалохала яго, аднак ад думкі навучыцца чытаць не адступіўся. Зима была суровая. На рацэ, скаванай льдом, рыбакам работы было мала. І вольнага часу у Павла цяпер было даволі, і ён штодзень то пасля полудня, то ўвечары прасіў Франку, каб яна вучыла яго чытаць. Спачатку тая рабіла гэта ахвотна. Ля маленькага акенца, за якім стаяў заснежаны сад, і калела акрытая неем інеем самотная груша, у слабым зімовым святле за сасновым старанна выцертым паулам сталом сядзелі над разгорнутай кніжкай ці букваром муж і жонка. У гэтыя хвіліны высокі і дужы 40-гадовы мужчына ператвараўся ў пакорнага баязлівага хлапчука. Сагнуўшыся ледзь не ўдвая над сталом і амаль дакранаючыся тварам да старонак, Павел так напружана ўглядаўся ў літары, на якія кончыкам пальца паказвала Франка, што здавалася вочы яго вось-вось выскачыць з-пад шырока расплюшчаных павекаў. Твар яго ў гэтай хвіліны выглядаў зусім інакш. Бровы ўзнімаліся высока ўгару, лоб праразалі дзве глыбокія маршчыны, а губы выпіналіся. Калі ён пачаў ужо адрозніваць першыя літары алфавіта і манатонна паволі вымаўляў А, Б, С, гукі яго голосу былі падобныя да стогнаў, якія з цяжкасцю вырываліся з грудзей. Нялёгка яму было адрозніваць гэтыя дробныя чорныя знакі. Зусім незнаёмыя яго вачам і мозг яго вельмі марудна спраўляўся з гэтай чужой для яго работай. Гм, га. Над кожнай новай літары Павел доўгі сядзеў моўчкі, моршчыў змакрэлы лоб. Нялёгка яму было адрозніваць яе ад іншых. Нарэшце паціху і нерашуча вымаўляў: Л. Франка. Нецярпліва круцілася на табурэце, калі муж доўга сядзеў над новай літарай, нарэшце ўскаквала з месца і крычала: «Вось, дурань! Якое гэта эл? Вось мужыцкая галава! Ты такі здатны да чытання, як вол да карэты!» Не звяртаючы увагі на яе абразлівыя словы, ахоплены гарачай прагай ведаў, Павел пакорна ўзняваў на яе вочы і казаў: «Ну, Франка, ну не злуй! Я ўжо ўспомніў, што гэта і ну сядь, пакажы яшчэ крышачку, годзе ўжо злаваць». Ён браў за яе за руку, цягнуў да стала і супакойваў: «Ты ж бачыш, Франка, што я да гэтага яшчэ не прывык. Пачакай крышку. Ну пачакай, мая любая, пацярпі, пакуль я прывыкну». Франка зноў садзілася на месца, але ўжо надзьмутая і за кожную памылку крычала на яго ўсё больш. Але Павел цярпліва ўсё зносіў і толькі паўтараў: «Пачакай, мілая, ну вось пачакай крышку, хай толькі прывыкну». А прывык ён сапраўды хутка. І адолеўшы ўсю азбуку, ўжо даволі хутка і бегла мармытаў: «Ба, ба, б, б». Але аднойчы Франка, слухаючы яго мармытанне, падскочыла і закрычала: «Не хочу! Вось не буду даволі! Да д'ябла гэтае чытанне! Хіба я да цябе ў гувернанткі нанялася? Адну да я хутка завыю, як той сабака!» І яна кінулася на ложак, заклала за галаву рукі і, пазіраючы ў столь, пачала пазяхаць. І так працягна, голасна, што пазяханне гэтай сапраўды нагадвала выццё. Павел узняў ад буквара засмучаны твар, моўчкі паглядзеў на Франку, паківаў галавой і, зняважліва махнуўшы рукой, прамовіў: «А цябе ўсё яшчэ злосць адольвае. Відаць, табе спаць хочацца, калі так рот дзярэш. Ну, добра. Калі спаць, дык спаць». Ён пахасіў лямпу, і праз некалькі хвілін ужо моцна спаў. Але вось Францы было не да сну. У доўгія зімовыя вечары яе палохалі зацятая цішыня і галасы ночы, якія час ад часу парушалі яе спакой і ахоплівалі яе трывогай і жахам. Хоць бы грукат якіх колаў, ну хоць бы адзін свісток начнога вартаўніка, хоць бы стук крокаў па замерзлым тратуары, ну хоць бы самы слабы водбліск вулічнага ліхтара, хоць бы далёкае рэха музыкі начной гулянкі, але дзе там? Тут у вёсцы не было нічога з таго, што некалі супакоівала, весяліла яе, калі не давалі заснуць мары, узбуджэння або хвароба. Тут у вёсцы ў ціхія марозныя ночы панавала такая глыбокая цішыня і цемра, што Францы здавалася, нібы яна лежыць глыбока пад зямлёй. Часамі гэтую цішыню і цемру парушаў гучны стук, падобны да стрэлу або да ўдару каменем аб сцяну хаты. Франка раптам тады садзілася на пасцелі, усхвалявана слухала, а калі стук паўтараўся, яна пачынала штурхаць мужа. Пабудзіўшы Паўла, яна спалохана шаптала, што ў хату ломяцца разбойнікі. Павел у гэта не верыў, бо колькі ён ужыў на свеце, у хвёсцы разбойнікаў ніколі не бывала. Нейкую хвіліну Павел прыслухоўваўся да цішыні, калі зноў паўтараўся стук, са смехам казаў жонцы, што гэта ад марозу трашчаць сцены. З часам яна пераканалася, што гэта праўда, але асвойтацца з гэтымі начнымі галасамі ніяк не магла. Мароз, як ледзяны волат, злосны, сумны блукаў па вёсцы. То блізка, то далёка ён грукаў у адну, другую сцяны хаты, трашчаў ля малых акенцаў, хадзіў па агароджах саду. Здалёк было чуваць, як ён блукаў вакол хаты казлюкоў. Праўда, ледзяны волат блукаў цёмнымі начамі, па вёсцы не так часта, але адлігі нямымі не былі. Яны ўздыхалі, шапталі, усхліпывалі, уздыхаў вецер, а пад капяжамі хаты таялі ледзішы і з ціхім плюскатам плакалі пад сцяной. Старая груша шамацела, і ледзь чутны шолах яе разбягаўся па счарнелым снезе і па сухіх галінах дрэў. У гэтай ночы Францы здавалася, што яна чуе то ціхую гаворку разбойнікаў, што затаіліся ля хаты, то ўздыханне непрыкаяных душ, якія блукалі па зямлі. На памяць ёй прыходзіў тады вясковы могільнік і розныя гісторыі аб прывідах і духах, якія яна ведала мноства. У цёмнай хаце чуўся яе гарачы спалоханы шэпт: «У імя Айца і Сына і Святога Духа! Ісусе Пресвятая Марыя, усе святыя, ратуйце мяне!» Пры дзённым святлі ў добрым гуморы Франка часта са смехам казала: «Бог, душа, глупства ўсё гэта. А вось уначы яна верыла. Верыла, што з таго свету прыходзяць душы нябожчыкаў і клікала на дапамогу не толькі Бога, але ўсіх-всіх святых, імёны якіх ведала з малітоўніка. А найгорш было тады, калі над заснуўшай вёскай гойсалі зімовыя вятры. Шырокіх палёў з глыбокай катлавіны Нёмана, з-пад цёмнага неба прылеталі яны і накідваліся на нізкія заснуўшыя пад снежнай коўдрай хаты, спраўлялі шалёныя оргіі вакол цёмных, засыпаных гурбамі сцен. Паветра тады кіпела, бурліла, напаўнялася віскам усіх галасоў свету. Здавалася, што агромнісныя снарады ляцяць на выперадкі са страшэнным гулам, сутыкаюцца ў шалёным разгоне і грымота з няспынным грукатам ляцяць з канца ў канец зямлі. У посвісці ветру чуліся прарэзлівае выццё граі шалёных сабак і крыкі катаваных, плачы стогны безнадзейнай роспачы, працяглай скаргі, якія губляліся ў грозным шуме. І ўвесь гэты пякельны шум і шаленства ў цемры ночы не будзілі аднак людзей, што спалі пад нізкімі заснежанымі стрэхамі. Спакойна і бесклапотна спалі яны ў суровых, але змалку знаёмых абдымках маці прыроды. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.